פגישה עם העבר. מיכל, את רוצה לשמוע סיפור מעניין ומרגש? בוודאי, על מה הסיפור או על מי הסיפור? הסיפור עליי ועל הקרובים שלי ברוסיה. יש לך קרובים ברוסיה? נדמה לי שסיפרת שלאבא שלך הייתה אחות אחת במוסקבה, וכשהיא מתה נפסק הקשר עם רוסיה. כן, בדיוק כך. אבא סיפר לי שהיו לו שני אחים ושתי אחיות. ב-1925 הוא עלה לארץ ישראל, והם נשארו בעיירה קטנה על יד בוברויסק, ברוסיה הלבנה. כמה שנים הם התכתבו, ואחר כך נפסק הקשר. בכל זאת, לעתים רחוקות, אבא היה מקבל מכתב ולפעמים גם תמונה. בשנות ה-30 הקשר נפסק לגמרי, כי היהודים שם, את יודעת, פחדו להגיד שיש להם קרובים בישראל. כן, על זה אנשים קיבלו עונש, גלות לסיביר ל-20 שנה. אבל אחרי מלחמת העולם השנייה, פתאום קיבל אבא מכתב מאחותו הגדולה, ומאז הם המשיכו להתכתב, עד שהיא נפטרה ב-1980. מה היא סיפרה במכתבים שלה? אני לא יודע בדיוק. המכתבים היו ביידיש. הם היו קצרים מאוד. אני הבנתי מאבא שהיא אף פעם לא הזכירה מישהו מהמשפחה, ואבא הבין שהם כולם נספו ורק היא נשארה בחיים. גם אצלי אותו הדבר. הייתה לנו משפחה ענקית, ורק אני לבד נשארתי בחיים. כולם נשארו בבלגיה ונספו בזמן הנאצים. אבל שמוליק, איפה הסיפור המרגש? בינתיים הסיפור עצוב מאוד. חכי, עכשיו בא הקטע המרגש. לפני כמה זמן התקשרה אליי קרובה רחוקה שנולדה בארץ, וסיפרה שהגיעה מרוסיה איזה קרובה, גם היא רחוקה, והזכירה את שמי אותו היא שמעה מאימא שלה. והעיקר, היא רוצה את עזרתי ברבנות. ברבנות? איזה עסקים יש לך עם הרבנות? הקרובה הזאת עלתה יחד עם ביתה. עכשיו הבת רוצה להתחתן, וכשהיא פנתה לרבנות כדי לקבוע תאריך לחתונה, אמרו לה שהיא צריכה להוכיח שאימה יהודיה. איך מוכיחים זאת? בעזרת מסמכים. ברבנות לא מספיק להראות רק דרכון חדש, כי בזמן האחרון היו הרבה דרכונים מזויפים, אבל האישה הזאת כנראה אין מסמכים. אז מה עושים? איך פותרים את הבעיה? גם עדות חיה יכולה לעזור. אם בא לרבנות קרוב או חבר, כעד שיודע פרטים על המשפחה ואומר שהם יהודים, זה מספיק. אני מכיר הרבה מקרים כאלה. אבל אילו פרטים על המשפחה אתה יכול לדעת אם אתה נולדת כאן והם היו שם? זהו בדיוק. לכן הרבה זמן התלבטתי אם לטלפן או לא. לבסוף טלפנתי כדי לברר אצל הפרטים. איזו קרבה יש בינינו, ומה יודעת על אחותו של אבא ועל יתר הקרובים? איך דיברת איתה? אתה יודע רוסית? לא, אף מילה. היא מדברת קצת עברית, אבל מעט מאוד. בעיקר דיברתי עם ביתה. ועכשיו תנחשי מה התברר. את לא תאמיני. מה? התברר שהקרובה הזאת, זאת אומרת האישה המבוגרת, היא ביתה של אותה אחות של אבא ממוסקבה. מה? זה באמת מרגש מאוד. זאת אומרת, האישה הזאת היא בדודה שלך. כן, בדיוק. ואתה לא ידעת שיש לך בדודה במוסקבה. כי במכתבים לאבא, אחותו פחדה כנראה לכתוב על המשפחה שלה, וכתבה רק על עצמה. מהשיחה הזאת הבנתי שההורים של הבדודה התחתנו זמן קצר לפני המלחמה. וכשפרצה המלחמה, אבא שלה הלך בתור מתנדב לחזית, ואימא שלה, זאת אומרת הדודה שלי, נסעה לאסיה התיכונה. היא הייתה בהיריון. 3 חודשים אחרי שהבדודה נולדה, אבא שלה נהרג, והיא גדלה בלי אבא. ומה הדודה עשתה אחרי המלחמה? היא נשארה באסיה התיכונה? לא, היא חזרה עם הבת הקטנה שלה למוסקבה. ממה הן חיו? הדודה מכרה עיתונים בקיוסק במרכז העיר. מה עשתה הבדודה שלך במשך הזמן הזה? היא סיימה בית ספר מקצועי ועבדה כסרטטת. ויותר אני לא יודע שום דבר. אל תשכחי שזאת הייתה שיחת טלפון. ומתי אתה תיפגש איתה ותדברו פנים אל פנים? קבענו פגישה בשבת הזאת, ואז זדע את כל הפרטים על המשפחה. אה, כן. היא אמרה שהביאה תמונה של אימא שלה. וגם אני מצאתי באלבום המשפחתי שלנו תמונה של אחותו של אבא, זאת אומרת של אימא שלה. זאת תהיה פגישה של שתי תמונות שנפגשות אחרי 70 שנה. אני מתארת לעצמי איך אתה מחכה לפגישה הזאת, ואיזו פגישה מרגשת זאת תהיה. אני מחכה לה בחוסר סבלנות. ומה עם העדות שלך ברבנות? אה, כן. המעניין ביותר הוא שביתה התחתנה בלי לחכות לעדות שלי. אבל הודות לדרישת הרבנות, אני מצאתי את הבת דודה שלי. מה את חושבת? אולי זה לא היה מקרי?